Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Musiało nastąpić. Jedna, dwie, nawet trzy części audycji na dany temat to cały czas tylko mała seria. Natomiast dziś przekraczamy tę granicę pomiędzy małą serią a czymś większym. Po raz czwarty w historii Dzikiej Karty posłuchamy wspólnie japońskiej muzyki ambient i new age z lat 80. poprzedniego wieku. Będą małe zmiany w formule, ale o tym dopiero za moment. Dobry wieczór, przy mikrofonie Daniel Schlinda. Rozpoczynamy Dziką Kartę w programie trzecim Polskiego Radia. wiem o zmianach. Przede wszystkim mamy lato, zasłużyliśmy na odrobinę rozluźnienia, dlatego muzycznie wybiegniemy dziś poza ambient i new age, zahaczając nieco wyraźniej o jazz i pop. Bez szaleństw, ale jednak. Postanowiłem również nie skakać tak bardzo z albumu na album. Jeżeli coś zainteresuje mnie bardziej, jeżeli któreś wydawnictwo oferuje więcej ciekawych kompozycji, nie będę szczędził mu miejsca i wygospodaruję tyle przestrzeni, ile potrzeba. Tak jest na przykład w przypadku albumu, którego słuchamy w chwili obecnej. Morning Picture od Yoshio Suzuki. Kilka miesięcy temu prezentowałem Państwu utwór otwierający ten album, utwór Kane, ale jedno nagranie z tej doskonałej płyty to zdecydowanie za mało, dlatego dziś kontynuujemy jej odsłuch z The Mirage, The Bagel oraz tytułowym Morning Picture. Mamy więc kilka zmian, ale są też rzeczy, które pozostają nietknięte. Cały czas koncentrują się tylko i wyłącznie na latach 80. poprzedniego wieku. Cały czas pozostajemy tylko i wyłącznie w Japonii. No i muszę jeszcze wspomnieć, że audycję otworzył Kenichiro Isoda ze swoim debiutem z 1984 roku jako Oscillation Circuit. We wcześniejszych audycjach zdążyliśmy już zahaczyć o jazz, dlatego obecność Yoshio Suzuki w tym zestawieniu nie powinna być dla Państwa większym zaskoczeniem. W 1973 roku Yoshio przeprowadził się do Ameryki, gdzie pracował z tak wybitnymi jazzowymi muzykami jak Stan Getz, Art Blakey czy Sonny Rollins. Natomiast 11 lat później, na rok przed swoim trwałym powrotem do Japonii, Yoshio Suzuki nagrał solowy album, który nie do końca mieści się już w klasycznej jazzowej kategorii. Oczywiście odnajdziemy tam partie zarejestrowane na głównym instrumencie Yoshio, czyli na kontrabasie. Odnajdziemy tam fortepian, natomiast nie sposób przeoczyć również obecności innych, nie do końca oczywistych dla jazzu instrumentów, takich jak syntezatory czy automaty perkusyjne. No i wszystkie te sprzęty obsługiwane były oczywiście przez jednego człowieka, przez Yoshio Suzuki. Dzika karta. Yoshio Suzuki z trzema utworami z płyty Morning Pictures z 1984 roku. A skoro przeskoczyliśmy na jazz i nieco bardziej piosenkowe kompozycje, to moim kolejnym wyborem będzie Maki Asakawa z numerem Tokyo Appartamento. Big City Tokyo, Illumination, 24-hour supermarket, this club, so して, 奇妙な都会の闇、私が住んでるのは小さな、そこは 7th floor, 701, 702, and 703. 702号室は近辺だ。誰なのこんな夜風に、武将が鳴り続ける。英語ニュークス。それはマシンを通してメタリック。この国に帰り込んだから。I'm cool, and you must have the wrong room number. Let me in, and we'll both remember my own. Simon, you know, I'm cool. Scarred, 目覚めた私は冷えたコーヒーをすりながらぼんやりと。703. そこはファッションモデルたちの何人ものモデルたちの仮ネームだ。彼らはいつやってきていつどこへ消えていくのか。ある日真夜中月の光り捨てる中、私は切らしたタバコを買いにスーパーマーケットに出かけたの。隣のアパートメントの非常灯もついてなくて、ドアを開けた途端そこは静かな暗闇の匂いが漂っている。大都会の夜の色の中で何のためらいもない。エレベーターの方に歩いていって、何が起きたの、私は倒れた、つまずいていきなり転んだの、何かしら大きなものにつまずいたの。一体思いっきり膝をコンクリートに激突。それは鍵をなくしたモデルの人に廊下に、狭いその廊下に身を横たえていたのね。痛い、立てない、痛い、これは何なの、立てないよ、とてもすぐに重なり合ったから、長い時間、とても長い時間、私の体が冷え切ったかなと。知らぬ外国人の誰よがゆっくりと伝わって、私に全てを犯して言える。暗闇の中で大きな外国人のぬくもりがようやく伸びてきた。エレベーターから戻れこぼれた薄明かりが男の顔を照らして、まだ10代らしい美しい男の顔を照らしてしたのに、その時になっても若い男は何も言わない。彼は本当に眠ってたのかしら。このアパートのね、私の暮らし、大都会、曖昧な暗闇に包まれて、霧の中に滲むように降り注ぐ雨のよう、ビッグシティ東京グレイゾーン。昨日夕暮れ時のエレベーター、本当はいつだって一人で乗りたいのに、今は美しい男と一緒に。あの夜の男かしら。 Atrey yukkuri to flipette Voltaire Seven floor 少しを胸を張って先に降りなければならない男に後ろ姿を見られているのだから誰もいない部屋へ誰もいない街へ誰もいない大都会へ To cały czas Dzika Karta w Trójce. Przy mikrofonie cały czas Daniel Schlinda, a w głośnikach również niezmiennie japońska muzyka z lat 80. poprzedniego wieku, chociaż dziś już nie tylko ambientowo i new age'owo, co słychać chyba nawet w tle. Jest coś hipnotyzującego w głosie Maki Asakały, dlatego nie mogłem sobie odmówić wrzucenia tego numeru do dzisiejszej playlisty, chociaż muszę się przyznać, że nie znałem wcześniej tej piosenkarki. Natrafiłem na jej nagrania dopiero przy okazji wyszukiwania informacji na temat innych artystów, których prezentowałem w Dzikiej Karcie, ale zaimponowała mi swoim albumem Nothing at All to Lose, który, jak sama nazwa wskazuje, zarejestrowała w momencie, w którym była już chyba nieco zmęczona swoją dotychczasową karierą, karierą grzecznej wokalistki, znanej głównie z licznych koncertów w amerykańskich bazach wojskowych. Musimy na pewno jeszcze kiedyś wrócić do tej płyty. Następnie w Dzikiej Karcie słuchaliśmy Yaruse Night No BGM od Katsutoshi Morizono, a już teraz wracamy do wokalistki, która już raz pojawiła się w Dzikiej Karcie. Jest to Siyoko, tym razem z numerem Sunday Never Comes. Płyta, z której pochodzi to nagranie, ma dość ciekawą historię. Ryoichi Sakamoto oraz Akito Yano przygotowali kompilację z nagrań demo, które otrzymali do swojej audycji o nazwie Sound Street. Jest to momentami dość eksperymentalny materiał, momentami nieco J-popowy, jak chociażby nagranie Hindu Gorappu Tibetan Dance'u od Tomoko Asano, którego słuchaliśmy przed momentem. Natomiast ja chciałbym zwrócić szczególną uwagę na numer Cry od chyba największego nazwiska z całego tego towarzystwa, od Towa Tei. Brzmi jak Hudson Mohawk, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów hip-hopowych działających obecnie na scenie. Z tą małą różnicą, że Cry zostało zarejestrowane ponad 30 lat temu. Zresztą, proszę posłuchać, numer ma niestety tylko minutę. No i po całym tym jazzie, wszystkich tych piosenkach, czas wrócić do głównego tematu dzisiejszej audycji, czyli do eksperymentu, ambientu i New Age'u. Joe Hisaishi, Femme Fatale z płyty Kichijo Utenyo. Joe Hisaishi, chociaż jego prawdziwe imię to Mamoru Fujisawa. Kichijo Utenyo to bardzo new age'owe, czy nawet elektropopowe wydawnictwo, ale ja zdecydowałem się postawić na jego bardziej minimalistyczne i ambientowe fragmenty. W każdym razie, jeżeli tylko będziecie Państwo mieli okazję, serdecznie polecam dokładne przesłuchanie całego albumu. Dochodzi godzina czwarta, nie pozostało mi zbyt wiele czasu w dzikiej karcie, natomiast tak jak mówiłem na początku, tym razem nie zamierzam się nigdzie spieszyć. Po raz kolejny dziś Yoshio Suzuki z albumem Morning Picture, tym razem z nagraniem Meet Me in the Ship Middle. Nie wiem, czy lokalizacja Ship Middle ma jakieś polskie tłumaczenie, ale domyślam się, że chodzi o pewne miejsce w nowojorskim Central Parku. Jest to otwarta przestrzeń, którą najprościej jest chyba porównać do krakowskich błoń. Thank you. Dzisiejszą audycję zamyka Takashi Toyoda z płytą Big Bang, pozycją, która wzbudziła chyba moje największe zainteresowanie z wszystkich prezentowanych w dzisiejszej Dzikiej Karcie. Skoro przełamaliśmy już ten próg 3 audycji na jeden temat, to znaczy, że nic już nie jest w stanie nas zatrzymać i proszę spodziewać się kolejnych wycieczek do Japonii. Zostało nam jeszcze bardzo dużo do odkrycia, jeżeli chodzi o muzykę minimalistyczną, ambientową czy New Age, właśnie z tego niestety dość odległego dla nas miejsca. Póki co jednak dziękuję za wspólne słuchanie tych pięknych dźwięków i nie pozostaje mi już nic innego, jak tylko życzyć Państwu dobrej nocy lub dobrego dnia. Ja nazywam się Daniel Szlajnda i była to audycja Dzika Karta w programie 3 Polskiego Radia. Trójka.